خفلتا نیم نصیب کلا بداخل ما پو مدینی کڑی زڑن صبری گلا حبیب تیری می ارمان کی ورزی اوش پیکڑی خفلتا نیم نصیب کلا بداخل ما پو مدینی کڑی زڑن صبری گلا حبیب تیری می ارمان کی ورز اوش پیکڑی نلرم بالا ارمان پو دیل کڑمی شامیل دا مصطفیٰ پو درشل کاش کی ویتالا لکا بلبالا پاندا غگوالا مدام زما وجڑی دالا کاش کی ویتالا لکا بلبالا پاندا غگوالا مدام زما وجڑی دالا حغ صحنا بوی عجیبا یا چی نظر می پشن رو زکڑی خفلتا نیم نصیب کلا بداخل ما پو مدینی کڑی زڑن صبری گلا حبیب تیری می ارمان کی ورزی اوش پیکڑی پننگا کاو مجنگا نپریتم زنگا سوزوم زنگا پتنگا لکا ملنگا عجم کی تنگا توب پتنگا گرزم لیار پدارنگا لکا ملنگا عجم کی تنگا صوب پسنگا گرزم لیار پدرنگا زمزنگا یا اندلیبا کلاب حرم کی سوی ناری کڑی خفلتا نیم نصیبا کلا بداخل ما پو مدینی کڑی زڑن صبری گلا حبیب تیری می ارمان کی ورز اوش پیکڑی دیار وطانا خوشبو گلشانا وارم دیدانا دخپل آقا دمسکانا گرزم غم جانا پزڑ درد مانا زار میتری تانا رابشی وقت درفتانا گرزم غم جانا پزڑ درد مانا زار میتری تانا رابشی وقت درفتانا رب تا دهر چانا قریب وی بلل زانتا ایران ازدیکڑی خفالتا نیم نصیب کلا بداخل ما پو مدینی کڑی زڑن صبری گلا حبیب تیری می ارمان کی ورزی اوش پیکڑی ترلا مکانا لانی جانانا درب مہمانا دا انبیاء و سلطانا قربان لتانا تابانا وید امت پا غم پریشانا قربان لطانا پا اللہ گرانا ماہی تابانا وید امت پا غم پریشانا خاص مومنانو تا محیبا ستا پو پاک امینائی زوانی لم بیکڑی خفالتا نیم نصیبا کلا بد اخیل ما پو مدینی کڑی زڑن سبری گلا حبیبا تیری می ارمان کی ورزی اوش پیکڑی ورغل پاسا جبرائیل خاصا بوت لی پلاسا پخ پل اخلاسا نکڑم نور باسا خبرو ناسا خوما جواس کڑا لعور اخلاسا نکڑم نور باسا خبرو ناسا خوما جواس کڑا لعور اخلاسا برخا زمان دلگ غریبا تبا شفاعتا زمان پا دیکڑی برخا زمان دلگ غریبا تبا شفاعتا زمان پا دیکڑی خفالتا نیم نصیبا کلا بد اخیل ما پو مدینی کڑی زڑن سبری گلا حبیبا تیری می ارمان کی ورزی اوش پیکڑی